En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi er ikke nu røde, før vi er grønne. Altså det grønne er ikke noget, der kommer efter det andet. Socialdemokratiet er ikke længere rødt, før grønt, siger statsministeren. Men når jeg ser på, hvad der sker i København, så bliver jeg i tvivl om klimaet reelt er så vigtigt for landets største parti. Først droppede den socialdemokratiske overborgmester Sofie Hestorp sit valgløfte om at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringen i København. Og for nylig affejede Socialdemokraterne Alternativets forslag om at sætte prisen op for at parkere sin bil. Partiets politiske ordfører i København, Laura Rosenvinge, skrev sådan her i et debatindlæg i Berlingske. Vi vil ikke være med til at gøre det endnu sværere for pædagoger, lærere og andre med helt almindelige indkomster at bo i København. Så er det vigtigere, at pædagoger og lærere kan køre i CO2-tunge biler, end at det er at nå klimamålene i København? Er hovedstadens socialdemokrater røde, før de er grønne? Det spørger jeg Laura Rosenvinge om i dag. Velkommen i Pilestræde. Laura, din partiformand, Mette Frederiksen, er ikke længere rød før grøn. Hvad med dig? Jeg er hverken rød før jeg er grøn, eller grøn før jeg er rød. Jeg er bange for at lyde som Enhedslisten, men jeg er både rød og grøn. Ja, og lige meget værd. Ja, jeg er både solidarisk med de københavnere, der ikke er lige så velstillet, som jeg selv er. Men jeg er også enormt optaget af, at vi skal være den grønneste by, og vi skal komme klimakrisen til livs. Okay, hvis du skal vælge, kan man vælge? Er du så mere rød end grøn, eller mere grøn end rød? Nej, jeg tror ikke, jeg er det. Man kan vælge. Det tror jeg heller ikke, man skal. Okay. Og jeg tror også grundlæggende for unge københavnere som mig, så tror jeg, at de fleste af os er jo meget grønne. Fordi vi er opvokset med affaldssortering og på cyklen, og det er jo ikke os, der har biler. Men det er bare fordi, det er jo to ret forskellige politiske dagsordener, altså om man kæmper for at bekæmpe ulighed, eller om man kæmper for klimaforandringer, altså kæmpe for at imødegå klimaforandringerne. Er de simpelthen bare sådan fuldstændig lige vigtige for dig, de to politiske Ja, jeg kampe? Synes ikke, at vi kan bekæmpe ulighed uden at tænke klimaforandringerne. Jeg synes heller ikke, at vi kan lade være at tænke uligheden ind, når vi skal bekæmpe klimaforandringer. Jeg synes, det er gensidigt afhængigt. Inde på din hjemmeside, der kan man se din... Der kan man se din på min hjemmeside. Der kan man se dine tre mærkesager, og det er flere billige boliger, en stærk socialpolitik, udvikling i alle bydele. Ja. Det lyder for mig, som om du er rød, før du er grøn. Jeg tror, at at være grøn og klimabevidst ligger i mit DNA og den måde, jeg har min hverdag på. Men jeg ved mest om socialområdet. Jeg ved mest om social retfærdighed. Det er rigtigt. Okay. Min viden er der, men det betyder jo ikke, at min prioritet er anderledes. Alright, så det er din kompetence, kan man sige, på de sociale problemstillinger? Det synes jeg, ja. Okay. Hvad er vigtigst, nu prøver vi at snævre det en lille smule ind her, ikke? Hvad er vigtigst for dig? At nedbringe antallet af biler i København, eller at sørge for, at pædagoger, lærere og andre med almindelige indkomster kan beholde deres bil i København? Jeg tror godt, vi kan gøre begge ting, men hvis jeg skulle vælge, og så tror jeg nok, du vil sige, at jeg måske er rød for grøn, så tror jeg, at det sidste for mig er vigtigst lige nu, fordi jeg er meget bekymret for, at vi har lærere og pædagoger nok. Så det er vigtigere, at vi har lærere og pædagoger i byen, som kører i bil, end det er at få bilen, for det. Ja, end det er at få bilerne ud af København. I hvert fald på kort sigt. Ja. På lang sigt handler det hele jo om at få bilerne ud af København. Ja. Det er der ingen tvivl om, jeg også gerne vil. Det er der i hvert fald en del inde på Rådhuset, der har nogle meget tydelige ønsker om. Ja. Og lad os tale om et af de forslag, der er på bordet i øjeblikket fra Alternativet. De vil nemlig have færre biler i byen, og de vil have mere plads til børnene. De skriver, i København bruger vi 58% af vores fælles areal mellem husene til vej og parkering. Der kommer desværre flere og flere biler. I København er bilejerskabet steget med 34% fra 2013 til 2022, mens befolkningen kun er steget med 15%. Det er hverken ansvarligt eller retfærdig forvaltning af vores fælles rum, skriver partiet, som derfor vil have benzin- og dieselbilisterne til at betale mere for at optage pladsen i vores fælles rum. Derfor vil de tredoble beboerlicensen, det er altså den her årlige parkeringsafgift, som borgerne betaler for bilen stående på gaden. Og det provenyet fra det vil de bruge til at gøre byen mere børnevenlig. Hvorfor støtter Socialdemokratiet ikke det forslag? Jeg tror især, at det er bemærkningen om, at det jo har konsekvenser for nogle familier, det her, og det vælger man bare at se bort fra, fordi der er noget, der er alt overskyggende. Jeg synes, at det er en mærkelig måde at føre politik på, fordi det er så skævt, det her, og det kommer til at gå ud over de familier, som ikke har råd til at købe en Tesla. Mm-hmm. Jeg havde en ret interessant samtale med en af mine venner i dag, som havde læst mit indlæg, og synes, at han var sådan der, Laura, ved du godt, at Tesla er den mest solgte bil? Ved du godt, at elbiler faktisk er ret billige nu? Men ret billige i hans kontekst, det er 250.000. Mm-hmm. I en pædagogs lomme er jeg ret sikker på, at 250.000 ikke er ret billigt. Så min pointe er i det her, at jeg synes, det er meget, meget skævt, at de biler, som pædagogen ejer lige nu, eller generelt en lønmodtager, der ikke har råd til at købe en elbil lige nu, de ikke kan få lov at parkere. Det synes jeg går ud over de forkerte mennesker. Okay. Jeg synes, at det skal være mere ligestillet. Ja. Det er ikke, fordi jeg helt afviser, at vi kan sætte beboerlicensen op. Det er ikke det, I hører mig sige. Så måske tredoble det er foredrevet. Men den regnemetode, man har lavet her, den synes jeg faktisk er skæv. Du skriver i dit indlæg i Berlingske, vi vil ikke være med til at gøre det endnu sværere for pædagoger, lærere og andre med helt almindelige indkomster at bo i København. Den gruppe, Laura, hvor mange af dem har benzin- eller dieselbil? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg kunne gætte mig til den del af dem. Du gætter dig til den del af dem? Ja, jeg kender selv nogle pædagoger og lærere, der har benzin- og dieselbiler for at få det til at fungere. Men det er, fordi jeg læste dit indlæg, så tænkte jeg, kan vide, hvor mange mennesker det egentlig drejer sig om. Altså, er det et principielt spørgsmål for dig, eller ved du faktuelt, at der er en x antal mennesker, som har altså, den situation, du beskriver? Ja, jeg ligger mig fladt ned, Kåre. Det er en god pointe. Altså, det kunne jeg godt have fundet ud af. Men vi ved jo, i mit peger også selv på, at vi ved jo rigtig mange af københavnerne har bil. Og vi ved, at alle de biler ikke er elbiler. Det er jo derfor, at hans regnmetode kan lade sig gøre, ikke? Det vigtige, tænker jeg også, når man gerne vil sikre, at der er pædagoger og lærere osv. i København, det er det her med, at de skal kunne komme, det beskriver du også, til og fra arbejde. Præcis. De skal også kunne aflevere deres børn i institutioner. Præcis. Og så tænker jeg, og selvfølgelig med forbehold for, at vi ikke kender gruppen og hvor stor den præcis er, men hvor mange af dem bruger reelt deres bil til det? For jeg ved, at der er også mange københavner, der bare har deres weekend komfortbil, som man kalder det, stående nede på gaden, så kan de køre en tur i dyrehaven. Men bare bruger cyklen eller det offentlige transport, når de skal på arbejde eller aflevere børn. Så igen, kan vide, hvor mange det egentlig er, vi taler om, som er absolut afhængige af deres benzin- eller dieselbil for at arbejde altså eller de, have børn de, i København. De ting, de situationer, jeg jo også kender, er jo også folk, som ikke har råd til at bo inde ved deres arbejdsplads. Altså, hvis vi har også brug for lærere på Nørrebro, men det er jo ikke alle de lærere, vi har brug for, eller de pædagoger, vi har brug for, som har råd til at bo på Nørrebro. Nej. Og de skal måske hele vejen fra Valby eller fra Husum. Og det er der, hvor jeg siger, de skal jo også kunne have lov at parkere deres bil. Men de betaler ikke beboerlicens. Nej, det er selvfølgelig også en god pointe. Men så det er jo ikke, det er jo ikke dem, vi taler nej, om. Nej, nu snakkede vi bare lige det generelle billede om, hvor mange lærerpædagoger der var. Men det er rigtigt nok. Men jeg tror, at det er jeg ret sikker på, at der er en del. Er du enig med mig i, at hvis man hæver beboerlicensen i København, så er det fuldstændig ligegyldigt for de lærerpædagoger, der bor uden for byen og kommer ind til København for at arbejde? Ja, men der kan jo være flere parkeringspladser til dem, så... Hvis man har hævet priserne? Ja, hvis man har hævet priserne, ja. Ja, okay. Nu fokuserede vi også meget på lærerpædagogerne. Og det er rent det skal jeg selvfølgelig have undersøgt, men jeg står sgu stadig på, at der bor folk i beboerlicensområderne, som har det. Men der er jo også... Et eksempel kan jo også være en mor, der skal have sit barn i specialinstitution. Ja. Og det er jo også de børn, det kommer til at gå ud over det her. For der kun... kan jo være langt væk. Ja. Og der bruger du bilen. Det kan også være folk, der har et handicap. Ja. De bruger også bilen. Yes. Og det er den gruppe, og så vi ved ikke som sagt præcis, hvor mange adresser, men det er den gruppe, skriver du, der, citat, betaler prisen for de privilegeredes bilfri drømmeby. Hvem er de privilegerede? Jamen, det er jo dem, der har råd til en elbil. Men er det kun dem, der drømmer om en bilfri by? Nej, det er vi mange, der gør. Jeg drømmer da også om en bilfri indre by en dag. Men drømmen, der skal komme her og nu, skal jo ikke være på bekostning af dem, der ikke har råd til en elbil her nu. Okay. Ja. Du skriver, Alternativets forslag betyder, at biler, der kører færrest kilometer per liter, skal betale svimlende 16.590 kroner om året for at parkere. Hvorfor synes du, det er et svimlende beløb? Fordi 16.500 er meget i forhold til de, hvad er det, 3.700 eller hvad det er i dag? Nej, mm-hmm. Det kan du så ikke være. 6.000 eller andet. For en, der ikke tjener plus 40.000 om måneden. Altså for de lønninger, for sosuen, for mm-hmm. den sags skyld, ja. Kan det jo være mange penge for 16.000. Det er igen det der billede af, hvor meget for nogle mennesker er 16.000 ikke særlig meget. For dem, der måske faktisk har råd til en Tesla, kan tage 16.000 måske lidt mere være et greb i lommen. Men for dem, der ikke har råd til den, der er 16.000 jo meget. Og derfor vil jeg hellere gøre mange andre ting for at sørge for, mm-hmm. at man kan i fremtiden have en bilfri eller en by, hvor der er færre biler. Men de bilister, der i givet fald skulle betale det her svimlende mm-hmm. beløb for at parkere, de kører jo også rundt i nogle køretøjer, der forurener svimlende meget. Det er helt rigtigt, og på sigt skal de jo heller ikke være i byen. I 2030 har vi jo vedtaget, at store dele af København skal være bedre benzin- og fossilfri. Så derfor så er på det tidspunkt, at det her forslag jo helt åndssvagt. Jeg siger bare, det er vi klar til i dag. Der er jo stadig folk. Du kan ikke bare tvinge folk til at omstille deres hverdag fra den ene dag til den anden. Men det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo netop gerne forsøge at få folk til at ændre deres hverdag. Det er jo det, vi gør med politik for at forsøge at lave. Altså, når vi gerne vil lave den grønne omstilling, vi skal have folk til at ændre deres hverdag. Vi skal have folk til at ændre deres vaner og hvad de kører rundt i. Jeg vil bare rigtig gerne gøre det på en anden måde end den her måde, hvor at man skal betale så mange penge i en økonomi, som allerede kan være presset. Okay. Men for mig er det jo ellers et logisk princip, altså den, der sviner mest, betaler mest. Mm. Men den, der sviner mest i det her tilfælde, er måske også bare en, der er meget mere afhængig af sin bil, end den, der ikke sviner mest. Og ikke har så mange penge heller. Og ikke har så mange penge, præcis. Okay. Berlingske har talt med Izmir Mulalic. Han er forsker i by- og transportøkonomi på CBS. Han siger, at Alternativets forslag er en god idé, men det er stadig for billigt, siger han. Ja. Og så siger han, plads koster, altså det at have, altså plads kvadratmeter koster mange penge i København. Mm. Og set i det lys, der er beboerlicenserne for lave. Det er stort set gratis i dag. Mm. Det er, fordi han sammenligner det med, hvad det ellers koster at have, altså have kvadratmeter i København. Mm. Og så kommer han med et eksempel på en anden storby, Amsterdam. Mm. Der koster det 200-300 euro om måneden, altså hvad der svarer til 1.500-2.000 danske kroner om måneden at have sin bil parkeret. Det mener han også, det bør koste i København. Hvad siger du til det? Jeg siger, at jeg tror godt, vi kan lave andre løsninger for at få mere plads. Jeg tror, at vi skal have folk i offentlig transport. Vi skal have metro til nogle af de bydele, der ikke er. Vi skal sørge for, at der er at beboerlicenser også kan bruges, hvis vi kan købe nogle pladser i nogle af parkeringshusene, så vi kan få bilerne under jorden. Det skal vi også snakke om. Jeg ved ikke, om vi skal gå i gang med det. Men jeg tror, jeg tror ikke, at løsningen er at rive tæppet væk under københavnere, som har en bil lige nu, som de sikkert. Jeg tror, de fleste mennesker er jo meget bevidste om, at det ikke, det er jo også pisse dyrt med benzin at have en dyr bil. Ja. Så det er jo ikke, fordi folk er idioter. Det er jo, fordi de ikke har råd til andet lige nu. Og alligevel eksploderer antallet af biler i København og har gjort det de sidste mange år. Og på trods af metrobyggeriet, på trods af udbygningen i metroen, folk er jo ikke holdt op med at køre i bil eller holdt op med at købe biler, fordi metroen er kommet. Mm. Tror du virkelig, vi kan gøre det uden på en eller anden måde, at det får konsekvenser, at det gør ondt på bilisterne? Kan vi om så må sige? Nej, og det kommer jeg heller aldrig til at sige. Selvfølgelig kommer det til at gøre ondt på alle bilister på et eller andet tidspunkt. Men det, jeg anfægter her, det er, at det skal have konsekvens for dem, der har de mest benzindyre biler, fordi det også er oftest at dem, der ikke har råd til at skifte ud endnu. Og dem, endnu, så, ja. Fordi de kommer jo til det. Så for mig er det der, og jeg mener bare, der er så mange andre greb, vi er klar med at bruge. Ja. Jeg, altså, nu havde vi en lang diskussion til at starte den her podcast. Ja. Hold op. Om jeg var grøn eller ej. Ikke? Ja, ja. Og der er sindssygt mange ting. Jeg har ikke engang selv en fucking bil. Altså sådan der, jeg kører på cykel hver dag. Ja. Og det er, fordi jeg er mig selv, og jeg har ikke børn, så jeg kan sagtens cykle hver dag. Ja. Vi skal jo klart have noget bedre cykelinfrastruktur og nogle flere cykelstier, der kan være bedre for bilerne. Ja. Men vi kan også snakke om road pricing. Jeg har allerede nævnt bedre offentlig transport. Jeg har allerede nævnt, at vi gerne vil undersøge muligheden for det her med parkeringsanlæggene. Mm-hmm. Det kommer jeg tilbage til, ja. Ja. Men ja. Det er mere det her med, at jeg ser dig lidt som en, der gerne vil holde hånden over benzin- og dieselbilisterne i København. Nej, det vil jeg ikke. Og det vil jeg heller ikke på sigt. Jeg siger bare ikke, synes, vi skal trække tæppet væk under dem, der har færrest penge i København. Du skriver, at alternativet, altså din kritik af alternativets forslag, alternativet er tydeligvis mere til pisk end gulerod. Ja. Hvad mener du med det? Det er meget logisk, når du har tænkt dig at fordoble og piske nogle af de københavner, der har den laveste indkomst i den her by, mm-hmm. som også har de biler, vi har snakket om mange mm-hmm. gange, så er det jo en pisk i stedet for at give dem en gulerod, som hedder bedre offentlig transport, bedre mulighed for at parkere underjordisk. Altså alle de her ting, jeg har nævnt. Lad os tage de to ting, det du ser som guleroder. Guleroder hedder de flertal. Jeg tror, jeg har mange. Du har mange, men lad os bare tage, du har nævnt par gange metroen. Ja. Hvorfor er metroen en god måde at få bilerne ud af København på? Fordi at der skal være et alternativ til at køre din bil, og det kan jo være en metro. Men, hvis du for eksempel bor på, lad os tage den omvendte, nu lavede jeg den forkert til at starte med, det anerkender jeg jo fuldstændig. Men hvis du bor på Nørrebro og har haft en lejlighed i lang tid, men du arbejder i Brøndshøj, hvor vi også har brug for lærere, mm-hmm. så vil vi jo gerne have en metro derud, så du faktisk kan tage den i stedet for at tage din bil. Okay, så vi skal også have metro til Brøndshøj? Vi skal i hvert fald have metro til Brøndshøj. Okay, altså en intern undersøgelse fra metroselskabet i 2019 viste, at antallet i bilture i København og Frederiksberg forventedes kun at falde med en enkelt procent, da Cityringen åbnede. Altså med andre ord, meget få bilister konverterer fra deres bil ned til metroen. Det er primært folk, som i forvejen kørt på cykel eller brugt offentlig transport, der benytter sig af metroen. Mm. Er det rigtigt? Hvis at metroselskabet har lavet den undersøgelse, så tør jeg ikke anfægte den. Nej, jeg spørger, fordi det her det var en forventning. Så det er jo ikke, det er en forventning til, hvordan det kommer til at blive. Men hvis det er så voldsomt, hvis det er så tydelig en forventning, så tænker jeg, at der er noget om snakken. Ja. Så mit spørgsmål til dig er, om metroen er en særlig god måde at få bilisterne til at bruge offentlig transport på? Ja, det tror jeg, fordi jeg tror også, at vi skal have den længere ud. Altså, det er jo det, der er min pointe, at metroen skal ud til nogle af de steder, hvor der er rigtig dårligt dækket af offentlig transport lige nu. Mm-hmm. Det er der et klart greb, vi har. Det er der at lave god kollektiv transport, som du har lyst til at tage i stedet for din bil. En af grundene til, at det var, fordi vi taler om Alternativet. Alternativet var imod udvidelsen til Sydhavn, stemte imod for nogle år siden. De er generelt mod metro, ja. Ja, fordi de ser det ikke som en grøn transportform. Nej. De siger blandt andet, at det kræver enorme mængder cement at anlægge metroen. Altså CO2-udledningen i anlægsfasen er helt enorm. Ja. Siger de. Ja. Det er vel også et godt argument for ikke at bygge metro? Nej, fordi på sigt så er metroen jo langt mere bæredygtig og klimavenlig, end at vi har folk i biler og generelt. På hvor lang sigt? Det ved jeg ikke. Altså på kort sigt. Eller sådan. Det er klart, at anlægsfasen koster noget i cement. Ja. Men det siger jo sig selv at få københavnerne ned i den mest bæredygtige transportform, vi har, som vi allerede har, der fungerer lige nu. Mm-hmm. Det giver da kun mening. Et andet af deres modargumenter er, at hvis vi skal have bilerne væk fra vejene, så skal vi jo ikke frigive plads på vejene. De siger, at metroen frigiver plads til vejene, fordi en del af finansieringen til metroen er besparelser på busserne. Mm. Det vil sige, at man sparede på det tidspunkt 2 milliarder kroner på busdriften. Så er der færre busser på vejene, så er der bedre plads til bilerne. Mm. Det synes de er tosset. Mm. Men det synes jeg, at for det første så er pladsen jo ovenpå jo ikke kun til bilerne, den er jo også til cyklerne, den er jo også til grønne områder, mm-hmm. den er jo også til alt muligt andet. Mm-hmm. Og så er det jo mega svært det der med, at vi har været nødt til at spare på noget af busdriften, men det er jo fordi, der så har været en alternativ transportform mange af de steder. Yeah. Men det er jo ikke sikkert, at det er den måde, vi skal gøre det på med de næste metroer. Det er jo ikke sikkert, det bliver den finansieringskilde. Vi må i hvert fald sige, at selvom vi har bygget et velfungerende metronet i København, så er det ikke for folk at holde op med at købe biler. De har bare købt flere biler. Præcis. Men det synes jeg også er rigtigt. Altså sådan, jeg synes jo, at der er noget i at sige, at jeg vil gerne tage det dybt alvorligt, at folk køber flere biler, fordi det er et problem. Ja. Derfor så kan det også være, hvorfor, når man har en beboerlicens for 2 eller 3 biler, det vil også, altså i København, der kan jeg godt være med på at få højere pris, for eksempel. Jeg vil også gerne være med på at sige, hvad med road pricing med alle dem, der kommer uden for byen? Mm-hmm. Skal de betale for at komme ind og ud? Fordi der er jo også noget med vejpladsen, ikke? Vi snakker meget parkering, men vejpladsen generelt. Mm. Nu talte du til at starte med interviewet om de pædagoger og lærere, der kommer ind til byen for at arbejde. Ja. De vil vel i høj grad blive ramt af din idé om road pricing? Ja, det vil de. Men så dyrt bliver road pricing så heller ikke. Men hvis ikke det bliver dyrt, så er det jo lige meget. Altså prøv at høre, pointen er jo lav med alt det her omstilling, at det skal gøre ondt. Der skal være konsekvenser, der skal være konflikt, fordi hvis ikke vi har det, så får vi ikke nudget folk over i noget mere grønt. Mm. Og det er som sådan ikke uenig i, at der skal være konsekvenser. Det er også derfor, at road pricing, at det ved jeg godt kommer til at gøre ondt på folk, men hvor ondt det kommer til at gøre, det skal vi så se på. Det må ikke gøre lige så ondt, som at have 3-dobbelt beboerlicensen. For mig er det også det der med at sige, alle skal betale. Mm-hmm. Altså, der er noget i at sige, det er ikke kun dem, der har de laveste indkomster. Vi er nødt til at tænke det her. Altså, der har de mest svinende biler, mener du? Ja, som ofte hedder med de laveste indkomster. Okay. Som ikke har været tid, som ikke har haft ressourcerne endnu til at omstille, men det får de jo, Kåre. Det var også det, jeg prøver hele tiden at sige. Mm-hmm. De får jo ressourcerne til. Altså, om lidt, så kommer vi alle sammen. Vi skal have en fossilfri by i 2030. Der kommer ikke... Altså, der kommer en god løsning i morgen. Der kommer en god løsning i fremtiden. Det er også derfor, det ikke er holdbart. Okay. Den her finansieringsmodel, at Alternativet kommer med. Mm. Der kommer også til at lave et rum i fremtiden. Hvad vil man gøre, når der ikke er nogen flere? Okay. Du har jo skudt deres forslag ned. Det gjorde du i Berlingske. Nå, ja. Og så har Emil Slot Andersen fra Alternativet, han har så ligesom skrevet et modsvar til dig. Ja. Så det tager jeg lige med her. Ikke? Noget af det, han siger, det er, i alt for lang tid har frygten for bilisterne dikteret kursen på rådhuset. Derfor eksploderer bilejerskabet. I 2021 ejede københavnerne 138.600 biler. Det er 13% flere biler siden 2017. Antallet af biler forventes at vokse med 18% frem mod 2035. Laura Rosenvinge hævder, at Socialdemokratiet gør noget for at mindske antallet af biler, men enhver kan se, at det er utilstrækkeligt. Og selvom du jo sidder i borgerrepræsentationen nu og ikke kan forsvare, hvad Socialdemokraterne har gjort historisk set, så jeg har lyst til at spørge dig, hvordan synes du, det er gået med at få bilerne ud af byen for jeres socialdemokrater? Ja, det er jo ikke gået godt nok. Altså, det kan vi jo godt sige. Det kan jo godt gå bedre. Ja. Men jeg er simpelthen uenig i, hvad Emil siger, at det er bilejerne, der får lov at diktere politikken inde i Københavns Kommune. Altså, vi har jo lige vedtaget, at vi ikke skal have fossil- og dieselbiler i 2030. Vi bliver jo ved med også at gøre det besværligt for dem at køre bil på mange punkter. Det er jo ikke en dans på roser at køre igennem København i dag. Og jeg tror, hvis du spørger bilejerne, om vi havde fået politik for dem, så tror jeg, at de fleste vil sige nej. Mm-hmm. Så det er sådan, jeg er ikke enig i. Okay. Og hele pointen er jo også bare, at jeg er ikke imod, at vi kigger på beboerlicenserne. Jeg er ikke imod, at vi snakker om det her med parkering. Men jeg siger bare, at det ikke må blive så socialt skævt. Jeg synes, at Emils i måde at ignorere og sige, så det har konsekvenser for nogle mennesker, at han bare siger, ja, og det må det jo så have. Okay. Og så samtidig siger, at han vil bruge pengene på børnene. Hvor jeg er sådan, jo, men hvem er det så, der skal hjælpe børnene i skolen? Hvem er det? Altså alle pædagogerne, alle lærerne. Jeg ved godt, at jeg bliver ved med at bruge det der argument. Men jeg siger bare, at han, det er jo ikke sammenhæng for ham. Altså, jeg står bare og tænker over, fordi du er kritisk over for Alternativet, du siger, at de bruger for meget pisk, at vi bruger mere pisk end i gulerod. Altså, har I overhovedet en pisk i Socialdemokratiet? Altså, hvilken pisk? Har I haft nogle tiltag, der har været pisket bilisterne, siden I kom til magten? Ja, altså, beboerlicenserne er jo blevet sat op. Det er jo blevet sværere at parkere i København. Ja. De stiger mange år. Ja. Jeg bor i Nordvest. Jeg har ikke bil, men jeg kan jo heller ikke rigtig, jeg har ikke råd til en bil eller. Men der kan du ikke parkere længere bare sådan som københavner. Altså der skal du jo ligesom have en beboerlicens, og hvis du ikke kommer udefra, skal du parkere på det her. Vi har jo også været i Socialdemokratiet, har vi jo faktisk været bannerfører for at sige, hvad med at betale om søndagen? Så jo, jeg synes at vi har masser af pisk i vores piske. I havde i hvert fald en virkelig stor flot pisk ved kommunalvalget i 2021. Ja. Der havde bilisterne altså god grund til at frygte Socialdemokraterne. Ja. Jeres valgløfte var, at en tredjedel af gadeparkeringspladserne, svarer til 42.000 parkeringspladser i København, de skulle fjernes. Ja. Dengang var I altså ikke bange for at bruge pisken. Nej, men det er vi stadig heller ikke. Altså, vi skal bare rive tæppet væk under nogle mennesker. I droppede jeres valgløfte året efter. Altså, Sofie Hestorp, som var bannerfører på det her, hun gik ud året efter og sagde, og jeg synes, det er et genialt citat, det her. Det var, og det er et urealistisk mål at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringen i København. For hverdagen skal også hænge sammen for de københavner, der har behov for en bil. Så det var et meget slagkraftigt valgudspil. Det blev droppet med et fingerknips. Mm. Efterlader det ikke indtrykket af, at Socialdemokraterne er meget lidt opsatte på at få bilerne ud af byen? Nej, fordi vi har jo stadig, igen, det er os, der stiller forslag i BR-salen om søndagsparkering. Det er os, der faktisk går ud og også er kæmpe tilhænger af 2030-planen for benzin- og bilfri biler, bilby. Altså, det synes jeg ikke, vi er. Og det er også, hvis der er noget parti, som har stået fast på metroen i alle de her år, så er det os. Vi kunne også bare have brugt pengene på dyre p-huse på det tidspunkt, i stedet for at lave metro. Men det vælger vi jo ikke at gøre. Metroen er altid vores første prioritet. Mm-hmm. Og jeg synes, det er fint. Jeg skulle til at sige, at jeres første prioritet er pædagogerne, lærerne og dem med almindelige indkomster. For sådan har det virket på meget, det du har fortalt mig, at det handler om, at det skal ikke gå ud over dem. De skal have lov til at beholde deres benzinbil. De har ikke råd til andet. De har brug for den. De kan ikke komme på arbejde. De kan ikke aflevere deres handicappede barn i en specialinstitution, hvis ikke de har de her biler. Så hold fingrene væk fra dem. Nej, jeg siger, eller jo, det, jeg synes, det er jo meget sat på spidsen, ikke? Men jeg synes da også, at der er en pointe, at sige, det er jo ikke, fordi metroen ikke er for dem. Jeg siger bare, at de skal kunne følge med. Mm-hmm. Og der må ikke være konsekvenser for dem. Jo, selvfølgelig kommer der til at være konsekvenser. Det er der for os alle sammen. Men jeg synes bare, at man skal kunne følge med. Larsen, vi er ved at være ved vejs ende her. Jeg startede med at spørge dig, om du er rød først eller grøn først. Ja. Hvordan synes du, det er gået med at fremstå, hvad skal man sige, lige så grøn som rød i det her interview? Jeg synes, det er gået okay. Jeg har gjort mit bedste. Men altså, du læste også op fra min hjemmeside og konkluderede til at starte med, at klima måske ikke er min spidskompetence. Men det betyder ikke, at jeg ikke selv affaldssorterer, kører min bil, kører på min cykel. Jeg har ikke brug for at skulle have en bil. Altså, så jeg er jo selv meget grøn, men jeg kan godt forstå, hvad du siger der. Laura Rosenvinge, du skal i hvert fald have tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Mads Klints, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.